Heyr! Heyr! Sér sé klokka lokka! Heyr! Sér sé klokka lokka! Løp! Sølt! Han ringer inn. Vent da i rongen, Borg! Vent! Nei, ikke klokka. Hva du ser på nå? Vent da i rongen, Borg! Da blir det nok feil, Riktig. Det er fortsatt vinter i mine årer. Satan på hjørne. Det var høsthjørne. Jeg vet man hvordan det står til på slagmarken. Og hvordan det må bevege seg fremover. Gjør det med. Det er sånn at prinsessa får seg en guttevenn. Kan jeg bryte meg ut av denne beskrivet din arverett? Hører rykte om at prinsessa er myndig. Hvordan gjør det krav på? Hvordan gjør en krav på? Bare for den der Ørgunt. Korrekt her. Andre sang som jorda eig den roen så kanskje vi skulle gå om her veien eller ikke har vært vi har det trengte ikke gå så fort at jeg fikk med motvinn og tårer i øynene Rone Jeg tenkte jeg løp opp. Nei, nå tusser jeg. Høy tusser. Tusser jævla. Nei, hvor heller. Rolig resten av deg. Jeg skal gå ned og hoppe, så jeg spørte om det er kjært. Derfor er det ikke. Det er bra på meg. Jeg ser bra på deg. Det ser ikke deg. Nå fikk jeg tyrke rom. Bug. Men nå påstår at man blir kjørt derfra bare for å komme på kontor nå. Du kan ha hjemmekontor. Slipp du kjøpt det her sotet at det ikke er el-Mercedes alltid vært ganske. Det er ikke sånn at det er en stor skjel på de bilskiltene, nei. Så er det nyeste moderne man har til innkjøp av det. Min røde mann. Og så på en langfredag. Det er så lang at den føles ut som om det er to dager, men jeg lurer på. Ja. Ha? Går man også i Italia har to hus? Kanskje jeg skulle blitt statsminister en dag, så jeg får meg en bol. Kanskje. Kanskje ikke. Kanskje jeg forblir en voldetrydd. Voldes. Jeg tror jeg er for tidlig ute nå. Det er som jeg har sett seg. Keeping out of whack, quack, quack, quack. Expose the rubber duck, full exposure. Keep falling on my back, quack, quack, quack. Going to be a real head ack, ack, ack. A headache. That stem is all good for foot. Jeg har sendt strøm på telefonen og tviler på at man får opptak i det hele tatt. Da. älven än att röra naglarna. Kjære brødre og søstre, i denne hellige natt, da vår Herre Jesus Kristus gikk over fra døden til livet, innbyr kirken sine barn, som spredt over hele jorden, til å møtes for å våke og be. Vi minnes Herrens påske, vi lytter til hans ord og feirer hans mysterier, og vi håper å få del i hans seier over døden og å leve med ham i Gud. Dette lyset skal brenne ved alle gudstjenester fram til Kristi himmelfartsdag, og deretter hver dag vi feirer dåp i kirken. La oss be. Evige Gud, helliggjør denne nye ild ved Jesus Kristus, vår Herre. Han i går og i dag den samme. Ja til evig tid. Han alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Han tilhører æren, nå og i all evighet. Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble kveld, og det ble morgen første dag. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krypet som det kryr opp i jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden. Og Gud sa, se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himmelen, og til alt som kryper på jorden, alt som har livsvann i seg, gir jeg alle grønne planter å spise. Og det ble slik. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det ble kveld, og det ble morgen sjette dag. Så var himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Slik lyder Herrens ord. Thank you. La oss høre hvordan Gud reddet sitt folk, Israel, gjennom vannmassene i Sidsjøen. For oss, et bilde på dåpens vann i den nye pakt. Det står skrevet i andre Mosebok. Herren sa til Moses, si til israelittene at de skal snu om og slå leir hvordan de har gjort mellom Migdol og havet. Hvordan Dals Akon, midt i motbyen, skal dere slå leir med havet. Så kommer Farao til å si at israelittene har fått seieren i landet, og at ørkenen har stengt dem inne. Jeg vil gjøre Faraos hjerte ubøyelig, så han setter etter dem. Da skal jeg vise min herlighet på Farao og hele hans hær. Og egypterne skal kjenne at jeg er herre. Dette gjorde israelittene. Da egypter kongen fikk melding om at folket hadde flyktet, kom han og tjenerne hans på andre tanker om folket. Hva det vi har gjort, sa de. Vi israelittene drar fra slavearbeidet hos oss. Så spente han for vånden sin og tok herren med seg. Han tok 600 av de beste vånene og hva som ellers fantes av vånene i Egypt, og offiserer til hver av dem. For herren gjorde hjertet til Farao, kongen i Egypt, ubøyelig, så han satte etter israelittene. Men israelittene dro ut med løftet hånd. Egypterne satte etter dem med alle vognene, hestene og ruttene, hele Faraos hær. De nådde dem igjen i de av Egypt, der de lå i leir i havet, foran Baals havn. Da Farao nærmet seg, så israelittene opp og fikk øye på egypterne som kom etter dem. De ble grepet av stor frykt og rop til Herren. Da sa Moses, de sa til Moses, fantes det ikke graven nok i Egypt, siden du har ført oss ut i ørkenen for å dø? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til deg, Egypt? La oss være i fred. Vi vil arbeide for Egyptene. Det bedre for oss å arbeide for dem, enn å dø i ørkenen. Da sa Moses til folket, vær ikke redde. Stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser Egypten i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Herren sa til Moses, hvorfor roper du til meg? Si til israelittene at de skal dra videre. Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve den, så israelittene kan gå tørstet tvers gjennom havet. Se, jeg gjør egypterne harde, så de setter etter dem. Jeg skal vise min herlighet på Farao og hele hans hær, på vognene og ruttene hans. Egypterne skal kjenne at jeg er Herren, og det viser min herlighet på Farao og vognene og ruttene hans. Guds engel, som hadde gått foran Israels leir, byttet nå plass og gikk etter folket. Skysøren, som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem, så den kom mellom Egyptenes leir og Israelens leir. Og skyen kom med mørke, men den lyste likevel opp natten, så de ikke kom inn på hverandre hele natten. Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble klømt, Thank you. hele tiden hele til Markus. Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena, Maria Jakobs mor og Salome velluktende olje for å få salve. Tidlig om morgenen, den første dagen I uken, kom de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre, hvem skal vi få til å rulle mot steinen fra inngangen til graven? Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. Da de kom inn I graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd I en hvit lang kjole, og de ble forferdet. Men han sa til dem, vær ikke forferdet. Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han stått opp, han ikke her. Se der, det stedet hvor de la. Men gå og si til disiplene hans og til Peter. Han går I forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham slik som han sa dere. Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ut av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Slik lyder det hellige evangeliet. Litt senere ble det lettet litt mer til Markus sin fortelling. Jesus, den oppstandende Jesus, viser seg for Maria Magdalena. Hun forteller det videre til de andre, men de andre tror ikke på. Jesus viser seg for to menn. De går og forteller det videre til de andre, men de andre tror ikke på. Disse aller første, som fortalt videre historien om Jesus som har stått opp igjen fra det døde, de kunne ha gitt opp da ingen trodde på dem. De kunne ha gitt opp og tenkt, de kan jo faktisk ikke skjønne det. De skulle ha vært der. Men vi vet at historien ikke kan ha stoppet der. Vi vet at de ikke kan ha gitt opp. De tre kvinnene sa ikke et ord til noen, for de var redde. Sånn slutter evangeliet. Og sånn begynner kirkens liv. Med skjelvende redsel og uten ord. Etter hvert må det likevel ha begynt å spørre seg. Kanskje ble frykten til et håp, og kvinnen som fant graven tom, må etter hvert ha turt å fortelle. Gjennom hele historien, helt siden den gang, har noen, til tross for at de egentlig er skjelvende redde, og til tross for at de egentlig ikke har bror, så har noen likevel gitt videre troen på den korsfestede og oppstandende Jesus. Tenk at det startet med noen som egentlig ikke turte å si et eneste ord. Det kan gi mot til oss alle. Alle som ikke forstår, alle med få ord, alle som tviler, alle som er redde. Gjennom hele den kristne kirkens historie har nye mennesker vært med på å spre påskehåp. Sånn som lyset ble spredt fra hånd til hånd. Nye mennesker har hørt, nye mennesker har blitt tro, og nye mennesker har blitt det gjennom hele historien, helt frem til oss. Helt frem til det for en som skal bli døpt i dag. Og kanskje kan vi, hvis vi tør, og hvis vi kanskje finner ord, være med og gi det videre. Dette er oppstandelsesnatta. Natta der lyset vant over mørket. Natta der vi feirer et mysterium. En utrolig historie. Eller kan vi tro på det? En utrolig historie som vi likevel kan prøve å tro på. Og til og med lede våre liv til. Det er påskehåpet. At livet er sterkere enn døden. At lyset skinner over mørket. Og at vi kan leve i tro. Og forventning. Deg være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Amen. Med takk og glede bringer vi i dag Theodor Petrov, Amanda Sofie og Ida til Gud i den hellige dom. I dom tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. For så vidt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enebårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt den her evige liv. Hør hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem. De bar små barn på ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, sted ble han sint og sa til dem, «La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar opp Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Og la oss høre et ord og tale på den hellige ånd. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager. Inntil verdens ende. Bring foreldre og fadere, dere. Dere skal være vittne om at Theodor Petro, Amanda Sofie og Ida er døpt på den kristne dom. Sammen med vår menighet og hele kirken fordi det er det hellige ansvar. Og vise omsorg for dem, be for dem, lære deg selv å be og hjelpe dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så de kan leve og vokse i den kristne tro. Amanda Sofie, vil du sammen med menigheten kjenne forsakelsen og troen som vi døpes til? Ida, vil du sammen med menigheten kjenne forsakelsen og troen som vi døpes til? La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen. Jeg forsaker Jesus, Allah hans kjærlighet og hans frelse. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skapere. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds hellige ånd og sønn og vår Herre, som ble unnfanget med den hellige ånd. Født av jomfru Maria, gravid under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, forgått ned til dødsriket, Den avmektige Gud har nå gitt meg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin trone hjemme. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Jesus sier, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Et lys er tent for Theo, vår bror i Kristus. Den allmektige Gud har i dåpen gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrker deg med sin nåde til det hele livet. Fred være med deg. Jesus sier, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Ida, vil du døpes til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn og leve i kristen forsamling og tro? Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg for det hellige korsets tegn. Det vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og tro på ham. Etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Den allmektige Gud har i dåpen gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Jesus sier, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Vårt lys er tent. du som har elsket verden og gitt din sønn Jesus Kristus, for at han skulle frelse oss fra synd og død og vinne deg et hellig folk. Vi ber deg, send din ånd over disse gaver, så vi kan ta imot Jesus Kristus i brødet og vinen. Thank you. velsignede gave. Vi ber deg hjemme ved disse gavene, vil bevare sitt tro på deg. For det er noe i din kjærlighet.